بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعد يكون حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنبودي كم شكر الله عز وجل تجاليا كوا نكتك وإسلام lakini pia kutujalia kuwa katika sunna na manhaji ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Neema hii ni neema kubwa sana ambayo tunatakiwa tuilinde kwa hali na mali, na wala tusijeipoteza kwa chochote katika vitu vyenye thamani ya kidunia. Tukiwa katika maisha haya tunahitajika zaidi kuiangalia neema hii ambayo Allah tabaraka wa taala ametupa na kutujalia kuwemo katika neema hii. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameeleza kuwa neema zipo neema za namna mbili, yani neema za Allah tabarak wa ta'ala kwa waja wake ziko katika namna mbili. Iko neema ambayo ni mutlaka. Neema hii ambayo ni mutlaka, Allah tabaraka wa ta'ala anampa yoyote, kama neema ya kuwa na watoto, Allah akakujalia ukapata watoto wengi, neema ya kuwa na afya, neema ya kuwa na mke mzuri, neema ya kuwa na mali, neema ya kuwa na vyeo madaraka katika ardhi. Hizi neema Allah tabaraka wa taala ampa mtu yoyote, hajaishi kwamba mtu huyo ni Muislam ama mtu huyo ni kafiri. Sisi tunawashuhudia watu wangapi wanafanya ibada lakini wana maisha duni sana, na watu wangapi waovu, walevi, wazinzi lakini wana maisha mazuri. Kwa sababu hiyo ni neema kana kwamba sio neema. Neema itakapokuwa anapewa yoyote, basi hiyo si neema, maanake haina thamani mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini neema ya pili ni muqayyada, kama vile neema ya Uislamu na sunna. Allah amehusisha akawapa baadhi ya watu aliowachagua kwamba hawa waja wangu wanastahili kuwa na neema hii, kama alivyosema tabaraka wa taala, fa amma thamud fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda. Kama watu wa Thamudi tuliongoza tukawapelekea mtume, lakini wakachagua upofu, ukafiri, wakaacha uongofu ambao ni Uislamu. Kwa sisi tuko katika neema kubwa sana. Neema hii ilianza kufanyiwa uadui tangu katika uhai wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu ni neema mama, yani neema iliyokuwa na thamani kubwa sana. Kwa hiyo washughulisha makafiri tangu katika uhai wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani anaeleza, anatuambia, akiwaambia, akiwahutubia Ansari au sina Khazraji pale alipoambia Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin min an-nar fa'anqadhakum minha. Allah tabaraka wa taala anatuhusia sote, pamoja kwamba aya iliteremka kwa masahaba au sina Khazraji wakiamrishwa na Allah tabaraka wa taala washikamane kwenye dini ya Allah, kwenye kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah na wala msifarikiane. Kikipande kinahitaji maneno kidogo, kwa sababu kuna wale ndugu zetu ambao wamepata nafasi ya kuzungumza katika jamii hukisema sana mbele za watu, ikiwa sehemu ya kuwafungia midomo wengine na watu wasiwaseme wengine. Allah katuambia wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah, wala tafarraqu wala msifarqiane. Kuna watu wanakuja watuletia farqa, mara tuambia huyu afai, mara huyu hako kadha. Allah katukataza sisi sote tusema la ilaha illa Allah Muhammad rasul. Masala laysa hakadha. Hii la ilaha illa Allah tunayosema sisi ipi? Ni ile aliyokataa Abu Jahli? Au ni la ilaha illa Allah ipi? Sasa hichi kipande mara nyingi mashehe wengi hukizungumza sana, kukifanya kuwa ni sehemu ya kuwarubuni waumini, wawaone wale watu waovu wanaoiharibu dini kuwa ni watu wa kawaida. Hili ni kosa kubwa sana, na hii ni dhulma. Haiwezekani ukawafanya watu wanaofuisha sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wanaomkashifu na kumtia dosari na aibu mtume sallallahu alayhi wasallam eti wakawa ni kitu kimoja. Haiwezekani. Malakum kaifa tahkumun. Haiwezekani. Haikubaliki. Kwa hiyo hutumia kipande hichi kuwataka Waislamu wasisemane na wale waovu waendelee kueneza uovu wao. Lakini wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni katika kamba ya Allah nyote. kamba ya Allah ni kitabu cha Allah, kamba ya Allah ni sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamba ya Allah ni dini ya Uislamu iliyokuwa sahihi, sio dini tuloikuta mtaani kwetu, dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tutashikamana kwenye dini, nje ya dini hakuna mshikamano. Mshikamano uko ndani ya dini. Nje ya dini hakuna mshikamano. Hii ndio hablullah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini sio hii ambayo watu wanakuholea. Yaani watu wanaitumia kwa ajili ya kukohoa, sio hiyo. Ile aloifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale waloikubali ikawa sababu ya kutengana na family zao. Kwa hiyo watu washikamane kwenye dini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum. Ikumbukeni neema ya Allah juu yenu. Hawa Aus na Khazraj kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni watu wanagombana, wanapigana, wanatukanana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu tafi ambazo hazina msingi. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja akaunganisha watu, akaondoa uadui baina yao. Kwa wanakumbushwa neema ya Uislamu na neema ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. طالما لبقوا نيني نمادوي همنا ما يلوانو همنا ما بيزي بينينو. الله تبارك وتعالى أكزيونغانيشا نيوزينو كونغانيشا نيوزا وليوكوا مادوي وادوي واو كوندوكا أليزيونغانيشا قديني weupe na weusi wakawa ndugu, Waarabu na wasiokuwa Waarabu wakawa ndugu, ikawa huwezi kutofautisha baina yao. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa baada ya uadui mliokuwa nao mkawa ndugu kwa neema hii ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo kosa neema zote, lakini usikose dini. Na kuwa na dini kama dini hiyo sio sahihi pia bado hujapata neema. Sasa sisi tuna wajibu wa kumshukuru Allah tabarak wa taala. Lakini tuna wajibu wa kuilinda neema hii kama ambavyo Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'ani amemuelezea Nabiullah Yusuf namna alivyomkirimu. Sisi sote ni mashahidi, twajua katika watu Allah aliwaumba vizuri na katika umbile zuri ambalo lilivutia na liliwashangaza, liliwashangaza baadhi ya watu, Nabiullah Yusuf, au sio hivi? Hivi kati yetu yupo mtu ambaye aliwahi kutazamwa na mtu akajikata? Eh? Yaani unamtazama mtu akajikata hivyo, si afale maumivu hujayasikia pia. Lakini Yusuf, wanawake walipokuwa wanamlaumu yule mama aliyemtaka Yusuf, mama akaona mji umekuwa na mazungumzo makubwa, zahama imekuwa kubwa mjini, akawaandalia karamu, alafu akawaarifu wale wanawake wenzake, wale tutawaita mashangingi wa mjini, mamama wale ambao hasa kuna mamama wenye mji, au sio, wanajulikana hapo, wakisema habari itafika duniani. Akawaarifu chakula, alafu kila mmoja atajihudumia mwenyewe. Alipoona tayari washachangamka katika habari ya kula, sasa mwambia Yusuf, Yusuf ukhruj alayhinna, Yusuf toka wale wakakuone. Eh, ilikuwaje walipomwona? Falamma ra'aynahu akbarnahu, walipomuona Yusuf wakamkuza sana, wakaona ni si mtu wa kawaida, na wakasemaje? Ma hadha bashar, hata si mwanadamu huyu, huyu bwana malaika tu. Sasa nyinyi mmemwona mara moja mmekata mikono yenu. Wakatana aidiyahuna. Maana wanawake wakata mikono yao, mtu badala ya kukata chungu akata mkono wake. Na hajui kama akata mkono kwa kumshangalia Yusuf. Uzuri huu ulikuwa namna gani? Nani mzuri kama kati yetu sisi? Hata katika masimulizi hatujampata, au sio? Lakini neema hii ya uzuri, kwa sababu haina thamani, na ni neema inakuwepo na kuondoka, Yusuf walipokuwa akimshukuru Allah hakuona kama ni neema, na wala hakuitaja katika neema ilizopewa na Allah. Wakati Yusuf anamshukuru Allah, anamwambia Rabbi kad ataitani min al-mulk, Mola wangu kwa hakika umenipa sehemu ya ufalme, umenipa ufalme mimi katika ardhi hii. Wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith, na umenifundisha ilmu ya kuzijua ndoto za watu. Fatira as-samawati wal-ardh, Allah muumba wa mbingu na ardhi. Anta waliyi fi dunya wal akhira, wewe ndo kipenzi changu duniani na akhira. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, nachokuomba mimi nifishe nikiwa Muislamu, sio nifie kwenye ufalme au nife ni mzuri, lakini nife nikiwa nani? Muislamu. Na hii ni athari ya malezi ambayo Yusuf aliyapata kwa baba yake. Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mzee alipokuwa katika sakarati al-mauti akawakusanya watoto wake wote, Yusuf na ndugu zake, awaambia wanangu, mtamwabudu nani baada ya kuondoka kwangu? Anamwambia tutamwabudu Mola wako wewe na Mola wa wazee wako Ibrahim, Ismail na Ishaq, naye ni mmoja tu mwenye kustahiki kuabudiwa. Kwa hiyo unaona, wa wazazi walipokuwa wamekaa katika akida salimu, waliziangalia familia zao zibakie hapo walipopalea. Baadhi ya wazazi leo wakiwa katika sakarati mauti, wakiwa kusaja watoto, wanawapoosia gani? Msiuzi nyumba na lile shamba mliangalie, au sio? Msigombane, mwe kitu kimoja. Hata mmoja yule akiritadi, nyinyi muendelee kuwa kitu. Usioko mbali na dini. Kimzee anataka tahqiqi. Mtamwabudu nani? Kwa sababu mmeletwa hapa duniani kwa lengo moja tu la kuabudu. Mkilivunja lengo hili, mmevunja yote, hamna thamani kuwepo katika ardhi hii. Na sisi tukausiwa na Allah tabaraka wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife ila mhakikisha mnakufa mkiwa ni Waislamu. Kwa dini hii ya Uislamu ni neema kubwa sana, na hauwezi ukaupata Uislamu nje ya sunna, kama ambavyo huwezi kuipata sunna nje ya nini? Ya Uislamu. Amesema Imam al-Barbahari, al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Huwezi kutenganisha. Viwili hivi huwezi kuvitenganisha. Kama huwezi kuitenganisha shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, pia huwezi kutenganisha baina ya Uislamu na sunna. Sasa inapotokea hali katika jamii, wanakuja watu kuharibu neema kama hii, basi lazima watu wasimame msimamo wa sawasawa, na lazima watu wawe na umakinifu wa hali ya juu mno kuhakikisha kwamba wanaihifadhi neema hii na hawaridhii ibadilike kwa lolote. Kuna kisa cha mmoja katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab. Alitoa jeshi kwenda kupambana na Waroma wa Kristo. Katika lile jeshi kulikuwemo na sahaba Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. kiongozi wa Roma, maagizo aliyotoa, wapigane wapiganavyo, lakini wajitahidi kupata kikundi, yani wawateke baadhi ya askari wa Kiislamu. Yeye ataka kumjua tu mtu aitwa sahaba ni mtu gani. Wakapigana majeshi haya mawili, wa Roma wakaliteka kundi la Waislamu. Katika lile kundi alikuwemo sahaba huyu Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi, wakawapeleka kwa mfalme. Kundi lote lile kulikuwa na sahaba mmoja tu. Mfalme akamwambia yule sahaba, tanasar usharikuka fi mulki, ingia katika Ukristo nitakushirikisha katika utawala wangu. Sahaba akamwambia, la, hicho kitu hakiwezekani. Akamwambia, ikiwa umekataa basi nitakuua. Akamwambia, hamna shida, ila kuingia kwenye Ukristo ni kitu ambacho hakiwezekani. Ukawashwa moto mkali sana, ikawekwa sufuria ikachemka vizuri sana, na ili kuangalia kama ule ile sufuria ile maji yamechemka vizuri, akachukuliwa mateka mmoja wa Kiislamu akaingizwa kwenye ile sufuria. Mtu mzima yuko hai akachukuliwa akaingizwa, mifupa na nyama vikaachana. Hicho ndio kipimo cha kujua maji yamechemka sawa sawa. Akachukuliwa yeye sasa. Lakini kabla hajachukuliwa, na hajachukuliwa hatua hii, walimfunga kwenye nguzo. Askari wakawa wanamtupia mishale kwa kumtisha, labda ataogopa huko kufa. Walipomuona hakuogopa na wala hatetereki wala hana wasiwasi, ikaingia hatua ya pili hiyo. Walipomkamata sasa, wanampeleka katika ile sufuria, akaanza kulia. Fani akamwambia, mwacheni kwanza. Ndio umekubali kuwa Mkristo? Akamwambia, la, bado sijakubali. Kwa nini unalia? Mimi nalia na Allah tabaraka wa taala. Mimi ni kwa nafsi moja tu. Kwa mkiniingiza humu nakufa mara moja tu. Sasa Allah, lao ungenipatia nafsi 100. Mkaniingiza katika sufuria, nikaungua kama alivyoungua yule mwenzangu, afika faya kwanza. Nikaungua tena, afika faya pili. Nikaungua tena mpaka ikifika ile ya 100, sasa ndo nife moja kwa moja. Sasa hivi mkiniingiza mara moja ishakufa. Kwa nini nife hivi mimi? Mimi nalia na hilo tu. Si umeelewa? Sio kwa bahasha. Sio analia kwamba hajapewa bahasha, kwamba akiingizwa atakufa mara moja. Sitataka ungue sana. Kwa muda mrefu itoke nafsi ya kwanza, ya pili, toke ya tatu, toke ya nne. Sasa ukifanya tathmini, sasa ile mifupa pia itakuwa haipo tena. Kisha nendo hapo sasa. Nakaona hatari sasa, watu kama hawa hata ukisema unamuua hautapata faida gani? Ukasema ukae naye chini yako utapata faida gani? Akamwambia, nibusu kichwa changu nitakuacha huru. Akamwambia, la, siwezi kukubusu kichwa chako ila kwa sharti. Anayetakiwa kuachwa huru ndo anayetoa sharti. Na kawaida anayetoa sharti huwa ni mtu gani? Yule anayeacha huru ndo anatoa sharti. Sasa huyu yeye anayetakiwa kuachwa huru ndo anayetoa sharti. Nitakubusu kichwa chako wewe kafiri kwa sharti. Sharti langu mimi uache huru au mateka wa Kiislamu warudi zao Madina. Kama utaliweza hilo mimi nitakubusu, kama huwezi basi endelea na unataka kufanya. Akakubali yule mfalme wa Roma, akambusu kichwa chake, akaachwa huru, akarudi zao Madina. Hawa watu wamelelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim amepokea hadithi kutoka kwa Wathilah ibn Asqa radiyallahu anhu. Mtume anasema, la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani. Hamtoacha kuendelea kuwa mko ndani ya khairi midamu kwenu nyinyi kutakuwepo yule ambaye ameniona mimi na akasuhubiana na mimi. Mtu gani anakuwa huko? Sahaba. Na wale walipokuwa na sahaba walikuwa na kheri, hawakuwa na kheri? Kuna kheri. Hamtu wacha kuwa na kheri midamu kwenu patakuwa na mtu ambaye ameniona mimi na akasuhubiana na mimi. Wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man raa man raani wa sahiba man sahibani. Namuapa Allah hamtuacha kuwa na khairi nyinyi midamu mtakuwa pamoja nanyi. Kuna mtu ambaye amemuona yule aliyeniona mimi na akasuhubiana na yule ambaye amesuhubiana na mimi, na huyo anakuwa nani? Tabi. Kheri ziko kwa hawa, na hawa ndio walikuwa na wamebeba ile dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika watu wanaokuja kuharibu Uislamu na mipango ya kuuchafua Uislamu wanakuja kwa sampuli nyingi. Wakristo walipoona hawana namna ya kuwaritadisha Waislamu, wamewaletea mila za kikafiri na Waislamu wakashughulishwa na dunia na sasa hawajui dini yao. Si ni hivyo? Kwa hivyo watu wanaishi tu mradi wanakula, wanavaa, wanasomesha watoto wao, wanalala, wanaamka, wametosheka na hilo. Wabakia ni Waislamu wasiojitambua, na hata wakawagawa Waislamu wenye msimamo mkali na Waislamu wenye msimamo baridi. Wewe ukionekana wapenda dini sana, sasa wewe una msimamo mkali, na wao wanampenda yule mwenye msimamo baridi. Wakimwita kwenye Pasaka atakwenda, na wakimwarifu kwenye Krismasi pia atakwenda. Na huyo ndio Muislamu mzuri. Lakini kuna namna nyingine sasa hawa Waislamu sisi kuwatoa katika Uislamu wao, tuwawe majoni au mapita, ni ngumu. Lakini tunaweza kuyabadilisha maadili yao, wakawa wao na maadili yao ya Uislamu ni vitu viwili havifatani. Wamefanikiwa hawajafanikiwa? Na? Wamefanikiwa. Unaweza ukamkuta binti ukashangaa, asalamu alaykum, Muislamu pia yeye. Mshangaa. Na kijana sasa Muislamu hajijui kabisa. Na mfanikiwa. Kwa hiyo kuna njia ya kuwatoa Waislamu wawe ni watu tu wataishi kama wanavyoishi wao. Wasiingie kwenye Ukristo wala wasiingie kwenye Uislamu. Wabakie tu wao ni watu tu almuradi wanaishi. Hii ni njia moja ya kuwatoa watu kwenye dini. Lakini njia mbaya kuliko zote ni ile njia ambayo wewe unajiona bado umo ndani ya dini na umeshikamana na dini, alafu sio nini? Sio dini. Ambayo hiyo ameitengeneza Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kama ambavyo Wayahudi waliuharibu Ukristo, na ndivyo hivyo hivyo azma yao ya kuharibu Uislamu. Na huyu bwana Abdullah ibn Saba al-Yahudi ne akaja akijivalisha vazi la kuwapenda Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sambamba na kuwapenda Ahlul Bait wa Mtume pia aliwabagua. Lakini sambamba na kuwabagua amewakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ni Mashia. Na wao wanamtoa Muislamu kwenye Uislamu wake. Lakini wanamtoa katika njia ambayo Muislamu bado anajiona kwamba ni Muislamu. Na Muislamu anajiona kama anaswali, swala ziko sawa, na anakuwa na ghera na Uislamu, kumbe sio Uislamu. Na wale mashekhe ambao hawaujui sasa Uislamu wanaufanya ushia kama ni sehemu ya madhehebu, kama vile Hanafi au madhahabu ya Maliki au madhahabu ya Shafi'i au madhahabu ya Hanbali, wanafanya hivyo. Kwa hiyo wanawapa mashia nafasi ya kuingia kwenye jamii ya Waislamu na kuharibu Uislamu. Sasa kwa wale ambao tunafahamu kama Uislamu ni neema kubwa, na Allah tabaraka wa taala ametupa neema hii bure, basi lazima tuulinde Uislamu wetu. Na lazima tuichunge heshima hii. Ikiwa Allah tabaraka wa taala ameeleza ndani ya Qur'an, akatuambia Muhammadun Rasulullah, Muhammadi ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari, na wale walio pamoja naye ni wakali kwa makafiri. Ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao. Hii ni sifa walikuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad. Udugu wao ulikuwa ni udugu wa kweli. Mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, mfano wa Islam waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao. Kamathali aljasadi, kama vile mfano wa kiwiliwili kimoja. Inishtaka minhu adhun, kikiugua kiungo kimoja tu, tadaa lahu sa'iru aljasadi, maumivu yale yanaenea mwili mzima. Bisahari walhumma, kwa kukesha na homa kali, lakini kila homa kidole tu. Huu ulikuwa mfano wa masahaba, na Qur'ani imethibitisha hivyo, watu waliolelewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, utawaona ni wengi wa kurukuu na kusujudu, na hawana wanachokitafuta. Anayezungumza haya maneno kwamba hawa watu wanatafuta radhi za Allah, ndio Allah mwenyewe. Lakini leo anakuja mtu asema hawa walikuwa wanafiki, hawa waliingia katika Uislamu kwa unafiki. Kwa hiyo walipokufa mtume wote wakarudi katika ukafiri wao. Maanake Allah anazungumza asiyoyajua, si ndio? Maana yake inakuwa hivyo kwamba Allah anazungumza asichokijua. Maanake Allah anayajua ya asubuhi na ya jioni, hayajui. Anayajua ya mwaka huu na ya mwaka kesho, hayajui. Inakuwaje wasifu watu ambao watakuja kunitaji na wawe maadui wa Uislamu, kwamba hawa ni watu waliokuwa na ikhlasi katika ibada zao na hawakuwa wanachokitafuta ila ni radhi za Allah tabaraka wa taala. Shimahum fi wujuhihim min athari sujud, alama yao katika jicho zao ni ile alama ya kusujudu, khushui, unyenyekevu, upole. Watu wenye utulivu wa hali ya juu, wenye ukarimu wa hali ya juu, wenye mapenzi. Na leo anakuja mtu anawatusi hawa hawa. Na Allah anasema dhalika mathaluhum fi at-Taurat, huu ni mfano wao ndani ya Taurat. Taurat ni kitabu kapewa Musa, sasa si ndio alipewa Taurat, ishawazungumza Muhammad na masahaba zake. Yaani wamezungumzwa hawa watu kama Taurati alipewa Musa, na huu ni mfano wao uliomo ndani ya Taurati, na wao wamekuja katika wakati wa Muhammad. Manake wamezungumzwa hawa watu kabla hawajazaliwa, si ndio? Manake ikiwa Allah ameweza kuwazungumza ndani ya Taurati, huo mfano umetolewa ndani ya Taurati, hawa hawajazaliwa na mama zao. Alafu leo anakuja mtu ameshiba maandazi tu huko, anakuja kusema hawa makafiri. Abu Bakar kwa kafiri huyo, Umar munafiki huyo, eh, kuwatusi masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu ambao wamesifiwa huko kabla wao hawajazaliwa, tayari habari zao zipo. Wamathaluhum fil injil, na mfano wao katika injili, kazari'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu zurra, wakulima wanajua wakati unapanda mbegu yako inaanza kuota, ukiingia kwenye shamba unaona mimea inavyoota, unasikia raha, au sio? Na kadri inavyokuwa na kustawi, raha inazidi, au sio? Wasemaje utakapoikuta imekomaa vizuri, sasa imestawi katika shamba lako? Unaweza kuwa kama yule alikuwa katika Bani Israeli aliyezungumzwa na Allah katika Surah Al-Kahf. Nikumwambia ndugu yake aingie kwenye shamba lake afamuonyeshe mali yake na nini. Kumbuka kisa chake. Wa huwa zalimu linafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Yaani mtu kwa sababu ya kuona lile shamba lilipostawi mpaka afanusha kiyama. Namwambia ndugu yake mimi hata kama nitakufa pia kwa Mungu nitakuwa tajiri hivyo hivyo. Yaani kama kitakuwepo hiyo kicho kiyama pia tukafa zote, tukarudi huko, basi pia hata huko nitakuwa kama hivi. Ndugu yake akamwambia akafarta billadhi khalaqaka min turab. Mkufuru wewe. Asoma maneno ya kuzungumza. Hizi sio lugha za kuzungumza, lakini ndivyo ilivyo. Mtu anapokuwa tayari ameona kaneemeka, acha baba. Wakati na watoto wako wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wasemaje wakifika 12 afu wamekuja mabarobaro pale kukufanyia ziara baba yao mkongwe, umekaa kwenye kiti chako nje, wasemaje? Si mtaa mzima wajiona ni wewe tu. Eh? Sasa nani atachezea simba wangu hapa? Ndio hivyo hivyo walivyokuwa masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Liyadhiba bihim al-kuffar. Ili yawaudhi Allah makafiri kwa hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hivyo kila atakayewachukia masahaba ni kafiri. Anafungu katika aya hii. Anakerwa akitajwa Abubakar, anakerwa akitajwa Khalid, anakasirika, anakaribia kupasuka. Na wewe ukiwa Allah akakujalia watoto, hasa ukapata wa kiume watupu kama 10 hivi. Mabinti wao hawahesabii mara nyingi. Au sema? Au unakuwa na wazalia wengine. Na barabara wale tayari unaona wamezunguka nyumba. Hata vibaka wajiuliza, ile nyumba isiyo kuingia kichwa kichwa. Mwanzo ukafa. Mwanzo watu wakagawana pale. Na ndipo walipokuwa masahaba na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu ambao wameitoa nafsi zao, mali zao, wakati wao, muda wao kukunusuru Allah, kuinusuru dini na mtume wake. Anakuja mtu tu kashiba mwenyewe samaki wake na kuja kutukana masahaba wa mtu. Alafu watu wasema, ah, hizi madhehebu tu. Hii madhehebu gani sisi ya kutukania wenzako? Baba yako kitukana wanasema je madhehebu? Huyu kakuletea dini iliyotoka kwa Allah ikaja kwa mtume, yeye ndo aloibeba akaifikisha, na yule mwingine akaichukua akaifikisha amana hiyo mpaka wewe ukaja ukaipata leo. Alafu eti huyo atusiwa madhehebu tu, ihtilafu za kimadhehebu tu, kwa sababu mpiwa bahasha na 200. Kweli jamani, njia za kutuharibia hii dini ziko nyingi. Miongoni mwa uharibifu huo ni huu uharibifu wa hawa marawafidha ash-shi'atu al-ithna'ashariya al-imamiyya, watu ambao ugomvi wao mkubwa na hasira zao kubwa ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka mshia akasirike, mtaje Abubakari mbele yake. Lakini sisi tustaajabu katika watu ambao wanaonyesha kwamba wao wana ghera kubwa na kuwapenda masahaba, ni hawa hawa wanaokumbatia mashia. Kama utaweza kwenda katika msikiti wa watu wanaodhihirisha shiari hiyo wakakupa hutuba usome, alafu ukafika pale mahala pa kuwataja masahaba wewe ukakausha pale usiwataje, ambaye hii hutuba ni hutuba haija sahihi. Maki hatujisikia kwa Abubakar Siddiq. Hujisikia? Sasa huyo ndo anayetukanwa. Wewe wasema radhiyallahu anhu, wewe wasema la'natullahi alayhi. Umar ibn al-Khattab, mpaka watu huo wanaitikia mpaka wananesa hivi. Nyie hamuonagi baadhi ya misikiti? Au kwenu nyie mmesalimika na haya? Anakuja mtu asema mwenzetu. Mwenzetu kivipi? Kuna imamu kashikishwa tu kidogo humsu ile. zawadi yako hiyo. Hiyo zawadi ya wiki ilikuwa miezi kadhaa hajajua ni ngapi. Haini kwa hajahesabika nyumbani kwake. Hao kaletiwa kwenye mfuko cha ngano na kijaloni cha mafuta tu. Basi amna lolote. Shekhe, zawadi yako hiyo. Na jamaa akimwaga atamwachia 10,000 tu. Wala hampi pesa nyingi basi. Na aweza akampa mara moja tu. Lakini yeye anahitaji nafasi ya kuwafikia hawa. Hawa ni waharibifu wa dini. Na hawa ni watu waovu. Wakristo wakija hapa katika mji, watafunga maspika yao, watamsifu Bwana Kristo. Hata watoto wetu wajua, ah, makafiri wale. Wala hawashtuki. Watapiga mangoma, tutapita jao watacheza tu. Tushafeli bwana. Huko huko bwana haubadiliki wale bwana. Kwa watakachokifanya watawaletea tu mabongo flavor yale na nini, mbakie mnacheza muziki. Basi msahau hata kuisoma hiyo Qur'ani yenu na hizo hadithi za mtume wenu, lakini mtabakia hivyo hivyo Waislamu. Hawa wabaya zaidi. Manake hawa wanakuja mnaswali nao. Na wakikutoa kutoa katika Uislamu sahihi, wanakupeleka katika ule Uislamu wa uovu, pia unaendelea kuswali. Alafu wanakupatia kijiwe cha turba, utakuwa unasujudia nje. Karbala. Kwa sababu ya kupenda maisha, basi mtu anaona kama hawa ni watu wa kawaida. Allah amewaahidi masahaba wa mtume, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat. Allah amewaahidi walioamini na wakatenda mema, masahaba wa mtume amewaahidi maghfira. Watu walioahidiwa msamaha na Allah, anakuja mtu anawakufurisha. Bali Allah kwa kuwataja masahaba kawataja kabisa Muhajiri na Ansar. لقد تاب الله على النبي والذين ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين. الله amemsamehe mtume na muhajirin amewasamehe. Mtu anakuja na watu kama sasa sahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni watu ambao daraja zao na heshima yao na fadhila zao mbele za Allah tabaraka wa taala ni fadhila kubwa sana. Tusipokuwa makini sisi Waislamu sasa, tukaweza kuihifadhi dini yetu na kuisimamia dini yetu, lakini pia kuzisimamia family zetu, basi hao jamaa watakuja kuwapitia. Na wana shubuhati, hawaji kichwa kichwa tu hivi, watakuja watakupiga aya, watakuja watakupiga hadithi, na wewe ndugu yangu ndio hujui aya inaanzia wapi wala hadithi inaishia wapi. Si ndio maana? Manake watu katika misemo yao siku hizo wanasema, ah, hawa mashefe bwana ndio watakaokuwa kuni za moto, au sio? Alafu nyie mtakuwa nini? Mashefe wakiwa kuni nyie mnakuwa nini? Eh, watatangulia wao kuingia motoni, hawa ndio watakuwa kuni hao bwana. Sasa inakuwaje umpe shekhi akushikie dini? Mbona pesa yako humpi? Nani kampa shekhi amshikie pesa yake? Ila dini? Pesa. Ah, mshekhi atenda motoni wao, si watu pia tufanye sisi. Yaani haya mambo ya dini, mradi mtu kakwambia basi utafanya tu. Hata wakija watu wakakukataza, bwana si hivyo hivyo. Kwani wewe umshinda shekhi fulani? Mbona shekhi fulani hajasema? Mbona shekhi fulani hajasema? Sasa kusema kuna hali, anaweza kuwa muoga, amepewa pizza huyo. Ashakula sambusa za watu, atasemea wapi? Hawezi kusema. Watasema wengine. Mimi nakumbuka kuna shekhi mmoja wa Bakwata mkubwa, shekhi anambia shekhi, nyie wazungumzeni mashia. Semeni sana. Lakini sisi hatuwezi kusema. Ruksa, semeni sana. Ila sisi ndio tawala. Tawala wapi wewe mjaa tu. eti kutamka sababu yeye ni baraza la Waislamu. Kwa hiyo Waislamu wote watakaojiita Waislamu yeye ndio kwenye baraza hilo. Kwa hiyo lazima watunze, lazima wahifadhi. Lakini si tu apeni ruhusa nyie, nyie wazungumzeni tu hapa. Mpaka watu wajue sawa sawa. Sasa hii ni njia, ni kichochoro tu mtu ajificha kwenye kichaka, lakini anaonekana kichaka hakiwezi kumstiri mtu. Sasa sisi wenye watoto na sisi wenyewe na familia zetu tutunze jamii zetu. Na hatuwezi hili kama hatutakuwa hatutasimama sawa sawa katika dini. Kwa tujitambue kutoka ndani ya neema, na neema hii lazima tuitunze kwa hali na mali. Kwa hali na mali. Watoto wanasoma wapi? Soma madrasa wapi? Madrasa naona watu wanakwenda hivi kwa shekhe fulani wanarudi. Shekhe gani anawafundisha nini huyo? Wajua anachowafundisha huyo mwalimu? Mradi wanasoma tu. Sio hivyo. Sio hivyo. Sitotarajia tupate kizazi chema, tupate watoto wa kujisikia, lazima tufanye juhudi. Na lazima tuziangalie familia zetu. Na hata haya majumba ambayo tuko nayo labda ya kukodisha, umekuja watu, lazima ujue unamweka nani nyumbani kwako. Unaweza kuweka kirusi hichi. Kwa kinatambaa kidogo kidogo tu. Tahamaki family nzima wamekuwa mashia. Kwa hiyo watu wasibadilishe dini zao. Kwa hiyo njia za kubadilisha dini ziko nyingi. Na njia za kuharibu dini ziko nyingi. Na utamaki unafika mbele ya Allah huna dini. Wewe unasema umekufa una dini. Lakini mbele ya Allah ukawa huna kitu. Kwa nini? Kwa sababu dini yako ulimpa shekhe ya kushikia na shekhe akampa yoyote aliyomwona yeye afa. Au hawapo mashekhe wanaosema kama hawa ni wenzetu? Si wapo. Hawa wenzetu kivipi sasa? Huo wenzetu baina yetu sisi masuni na mashia uko wapi? Tunahusiana nao kwenye lipi? Hatuna sehemu ya uhusiano na mashia sisi. Na walingelikuwa hawa mashia wa ithna asharia arrafida kama mashia gakani, tusingepiga kelele. Au si? Na gakani jenga zao hospitali, jenga zao shule, hawana habari na mtu. Wafanya zao biashara, tafuta zao pesa ya maisha tu. Lakini hawa wanaingia kwenye jamii. Wanaweza wakaje hapa msikitini, mkashangaa wanadhamini kuweka dari hii, wakaweka mafeni na nini. Hamwambii lolote. Mpaka mnaona wale watu ni wahisani wenu. Alafu ndio wanaanza sasa. Unajua Ali ibn Abi Talib alikuwa sahaba shujaa sana. Mtume alimpenda sana. Mwanzia huko. Na huna ugomvi na Ali. Kwa hiyo huwezi kushtuka. Ukiwaelewa hapo sasa, ukakuona amekupata sasa, ndio ataanza kukutia dosari sasa. Kile Bakari alidhulumu ule ukhalifa, haikuwa haki yake. Wewe unaje? Na wewe ndio dini yako ushampa shehe, utajibu nini sasa? Mpaka ngoja nikamuulize shehe kwanza. Shehe gani unaenda kumuuliza? Shehe wetu mtaa. Najua shekhe wa mtaa siku nyingi shampa sambusa yule. Hamna shida, ukitaka kuwa kwale, kwa wale, ukitaka kuwa kwetu. Sote sisi tunasema la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naona balaa lake hilo sasa. Kwa shekhe alishatengenezwa, kwa hiyo kashafungua milango. Huyu mshia ataingia misikiti yote. Na misikiti yote wanakwenda, lakini msikiti wa sunna hawaendi. Au kuna shehe mshia kosea kakosea njia kaingia msikiti watu wa sunna? Subutu. Hawezi kuthubutu. Huo ndio msikiti pekee uliobakia unaweza kumsumbua. Lakini hii msikiti nyingine ya kugawana majuzu, ya kumpenda mtume kwa msimu, hamna kitu. Shehe mwenyewe pia hawezi kukabiliana nao. Lakini hao ndugu zetu kubakia katika hali ya kule kukohoa kwao kuna nafuu kuliko kuingia kwenye ushia. wakija wakiingizwa kwenye ushia wale, balaa lake mkubwa mno. Huo moto wake hatutaweza kuuzima. Kwa lazima tuwanusuru mpaka kule, kwamba huko pia wasiingie. Kwa sababu wale ndugu zetu wajiita wenyewe mashafi, lakini pia shafi hawamjui. Mimi naamini hawamjui shafi, ila kwa sababu tu wamepa sisi ni mashafi. Mwoyo shafi kivipi? Mmechangia baba mama? Hawezi kukueleza, hajui. Yeye kaambiwa tu sisi madhehebu yetu shafi. Sasa huyo shafi alikwambia karibu na mshia nani? Kwa ni watu ambao hawajui. Sasa sisi tunaojua hatutakiwi tukae kimya. Tusisikilize lakini tumesema. Wasituitikie lakini tumewaambia. Ili siku ya kiyama wakienda kujuta wajute kikweli kweli. Alam yatikum nadhirun, hamkuonwa nyinyi? Watasema qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir. Lakini watajuta, watasema law kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabi sa'ir. Lau tungelikuwa tunazingatia ile tulikuwa tunaambiwa kule na tuko makini kuyasikiliza sawa sawa, leo tusingekuwa watu wa motoni. Kwa hiyo waende motoni wajute, lakini wamefikishiwa. Kwa hiyo hichi kirusi cha urafidha cha ushia cha ithna sharia al-imamia kukizungumza na kukitahadharisha kwa jamii ni zaidi ya ukimwi. Sawa, kijana akija kuoa kwako unampa hivi hivi, au anaenda kupima kwanza? Kwa nini anaenda kupima? Unaogopa nini? Kwa nini kwenye ukimwi ataenda motoni? Mtu anaingia motoni kwa ukimwi au kwa madhambi? Sasa mshia wampima umpime? Ushatengeneza kipimo cha mshia cha anayekuja kuoa kwako? Idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Dini yake waijua? Hao kijana tukaja kwa sababu unamwona kijana kaja akaletwa na jirani yako basi. Hakuna vitu kama hivyo. Kipindi kigumu. Kijana anamwoa binti, binti akiingia kwenye period yake, ameingia kwenye siku zake, anamwambia huku pamechafuka, huku pasafi. Tamalizia upande wa pili. Asemaje? Na huwa binti wakati mwingine tengeneziwa mazingira. Juzi mimi kabla ya kuanza ziara hii naletiwa kesi na kijana amtengenezea mazingira mkewe ya kumuingilia nyuma. Kila akimfanyia mulaba amuingize kidole kidogo. Vipi bwana, haramu ifai. Ambati mbaya. Sikia pita leo mpaka kamzoesha. Maji fanya kakosea njia. Sahawa vijana pia wanaopewa wake lazima waangaliwe. Kwa sababu mashia kwao hilo sio haramu. Shia kufanya liwati sio haramu kwake. Shia kufanya zinaa kwake sio haramu. Ile ni muta, sehemu ya starehe tu. Tutengeneze mazingira gani kuihami jamii yetu na familia zetu? Tuaridhika tu waife kina mabinti zetu kina Sauda, kina Fatima, na si kina Abubakari, kina Umar. Tuaridhika na hilo tu. Lazima tuuvae Uislamu wetu tuwe nao moja kwa moja. Na lazima kuzitahadharisha familia zetu na watu wachafu kama hawa. Watu wanaoharibu na kuchafua dini ya Uislamu kwa nengo kwamba wao ni vipenzi wa Ahlu Baiti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ipo mzungumzaji mwingine, naona kama muda unazidi kwenda, haya yaliyobakia niache nitayazungumza magharibi. Labda Amiri, nikupishe katika meza yako au shekhe anaenda mbali? Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala, sisi waislamu ametuhusia kushikamana na kufungamana pamoja na masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika Qur'ani sura Tauba Allah asema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar. Na wale waliotangulia mwanzo katika imani ya Uislamu kuna kwa muhajiri na ansar. Kawataja kabisa muhajirina na ansar. Kawataja. Alafu akataja kundi la tatu walladhina tabauhum bi ihsani. Na wale waliowafuatia hao muhajiri na ansari kwa wema. Ikawa itikadi yao ni kama itikadi ya muhajiri na ansari. Zikawa ibada zao ni kama ibada za muhajiri na ansari. Zikawa akhlaki zao na miamala yao ni kama miamala ya muhajiri na ansari. Ikawa da'wa yao na manhaji yao ni kama manhaji ya muhajiri na ansari. Walladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radiyallahu anhum. Allah amewaridhia. Na wao wataridhika bila takapowalipa Allah tabaraka wa ta'ala. Atawalipa malipo mazuri kabisa. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Allah amethibitisha kuwa ridhaa na masahaba. Na amethibitisha kuwa ridhaa na wale watakaofuata mwenendo wa masahaba. Lakini pia akatuamrisha sisi Waislamu kuwatakia dua masahaba na kuwatakia radhi kwa Allah. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kina nani mtutangulia katika imani ya Uislamu kama sio muhajiri na ansar? Ni hao mtutangulia sisi. Leo anakuja mtu anawatusi hao. Na mtu akimaliza kuwatusi bado anaonekana ni mtu wa kawaida katika jamii. Hili si jambo la kujamaziwa. Lakini usia wa mtume anaondoka duniani katika hadithi ya Al-Bawd ibn Sariya iliyopokelewa na Tirmidhi na Abu Daud na wengine, mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa na masahaba fa ausina, tuusie, awaambia usikum bitaqwallah والسمعي والطاع وإن تأمر عليكم عبد حبشي كشاوانبيا فإنه ما يعيش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. ما هو خلفاء الراشدين؟ هو خلفاء ومتومي مخاليفة ومتومي أبو بكر عمر عثمان. هو أنه أنا وانزك تكام وانزو. Yaani usia unaanza kuvunjwa huko. Mfuati na kuachieni mwenendo wangu, shikamaneni na mwenendo wangu mimi na mwenendo wa mahalifa wangu. Wakishatukanwa hawa, usia wa mtume uko wapi tena? Hakuna. Hakuna. Kwa hiyo ni watu wanakuja kutuharibia dini na wanakuja kuivunja dini. Si watu wa kunyamaziwa na wala si watu wa kupewa watoto na wala sio watu wa kukaribishwa katika misikiti na sio watu wa kufanyiwa ujirani na sio watu wa kukodishiwa majumba. Ubaya wao ni kuliko ubaya wa Mayahudi na Wakristo, ubaya wa Mashia. Na wao Mashia wanatuitakidia sisi makafiri. Sikitipendekeza kwao tu. Ila wao itikadi yao ukivisoma vitabu vyao si makafiri. Makimanasi wa sisi. Wote makafiri. Kwa lazima tuwe makini na hawa watu. Na lazima tuchukue tahadhari na kuweka ngome iliyo madhubuti ya familia zetu kuzilinda na uchafu huu wa ushia. Namuomba Allah tabaraka wa taala atunusuru Waislamu wote na ushia, na akinusuru kisiwa hichi hasa cha Kojani na ushia. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan.